Van egy álmunk, egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. Kedves hallgatók, köszöntiteket a Szélső Közép a 98.6-os frekvencián, ahogy megszokhattátok már talán 55-55-98-6 az adás telefonszáma. SMS számunk 0629-986-986. E-mailt küldhettek nekünk a radiokafé@radiokafe.hu-ra, a webben pedig megtaláltok minket a www.radiokafe.hu vagy a www.szélsőközép.hu szájtokon. A stúdióból köszönt benneteket Gödri Bulcsú, Kardos Gábor és Puzsér Róbert. Meglettünk mi vezetve, de keményen, ugye tegnap a Qtrax nevezetű portálról számoltunk be, amelyik egy kísérlet lett volna arra, egyelőre egy kísérlet is marad arra, hogy ingyenesen letölthessünk zenét. Túl szépnek tűnt, de már akkor éreztük, hogy azért ez nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű. Tehát, nem csak a fájlok megosztásáról van itt szó. Hogy egyszerre 25 millió fájl csak úgy. Jó, volt vele bajunk egyébként is, de aztán kiderült, hogy a dolog még ráadásul lufi is, ugyanis a Qtrax által hivatkozott három nagy lemezcég, akinek 25 millió zeneszámát érhetnénk el ingyenesen, azok bejelentették, hogy köszönik szépen, de nem adtak engedélyt arra, hogy tartalmaikat a Qtrax nemrég bejelentett szolgáltatása használja. Úgyhogy elnézést kérünk attól a több millió látogatótól, aki feltehetően teljesen fölöslegesen klikkelt műsorunk nyomán a Qtrax oldalára. És aki most megint arra kényszerül, hogy valamelyik fájcsere programról szerezze be a napi betevő MP3 adagját. De azért ez egy profilufi volt, amit ők elengedtek. Az nem jelent semmit, hogy miben nyaljuk. Tehát nehogy ma azt gondoljuk, hogy pusztán azért, mert mi elhisszük, ennél nagyobb hazugságokat is elhittünk már, aztán jött az összödi beszéd. Maximus. Ez a forradalmi technológia lehetővé teszi az ön számára, hogy minden bűne bocsánatot nyerjen már annak elkövetése előtt. A korábbi modell 3 nap után támadt fel, a Christus Maximus erre 1 nap alatt képes. Az eddigi 30 ezüst helyett 19 ezüstért áruljuk, amíg a készlet tart. Atya, fiú, Szentlélek csomagunkban, ha egyet fizet, 3-at kap. Na ezt nem! Nálunk nem minden eladó. Számunkra van, ami szem. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a hétfői frakcióülésen azt mondta, hogy a népszavazás egy komoly esély a változtatásra. A referendum a 3 konkrét kérdésen túl arról is szól, hogy az emberek eltörölhetnek egy rossz politikát, egy kudarcokkal teli korszakot. Azt annyira szeretjük, amikor Orbán Viktor mindig túlmutat valaminek a jogi valóságán, holott egy politikusnak pont az lenne a dolga, hogy ezt ne tegye. Tehát mindig valamit annak a konkrét kontextusából és valóságából, politikai realitásából kiemel egy metatérbe, és ott értelmezi, mint egy mindannyiunk számára egyfajta ilyen védőernyőt képezve, hogy ő ezáltal a politikai tett által fog minket egy kicsit megváltani a hétköznapjainkban. Ahogyan ezt ő teszi, az nyilvánvaló politikai demagógia, de azért azt remélem, te sem tagadod, hogy a politikai tartalma egy akár jogi kérdésnek, az mindig túlmutat a jogi kérdésen. Csak hogyan? Hogy mutat? Nagyon túl? Nem mindegy. Hát nyilvánvaló. Hát ő ezt demagóg módon teszi, ezt egyáltalán nem vonom kétségbe. De azért nem lehet azt mondani, hogy a jogi kérdés csak jogi kérdés egy politikai szempont. Meg Gábor, hogy mutat túl? Tehát hogy váltja le Orbán, mert mindig erről van szó. Orbán lépten nyomon kinevezi a népszavazást választásnak, és mindig lebegteti, hogy ő majd ezáltal fogja leváltani a kormányt. Hogy fogja ezzel a népszavazással leváltani a kormányt, ha mondjuk kimagasló sikert ér el rajta a fideszes kérdés, mert itt nyilván nem a Fidesz nyer, hanem a kérdés felvetés, vagy az igenek nyernek, akkor hogy bukik meg a kormány? Mert hogy erről beszél léptenyomon. Ezzel kapcsolatban azért szerintem a fő probléma az, hogy a népszavazással, mint a népszuverenitás közvetlen gyakorlatával gyakorlatilag sehogyan nem lehet leváltani a kormányt. Akkor miért beszél erről? Ez egy alapvető jogi probléma. Akkor miért beszél erről Orbán Viktor léptennyomon? A hazugságok fogják tovább uralni az országot, akkor még lejjebb fogunk csúszni, és a végén egy szakadék aljában kötünk ki, és nem tudom, hogy onnan emberi számítások szerint lesz-e még vissza út. Ezért, kedves barátaim, a célunk nem lehet más most március 9-én a szociális népszavazás alkalmával, mint hogy elérjük, hogy ez a népszavazás érvényes és eredményes legyen. Igen, de akkor még egyszer tisztázzuk, miről szól ez a népszavazás? Azt ha javítsatok ki, a rosszul tudom. Én úgy tudom, hogy a dobozdíjról, a tandíjról, meg a vizitdíjról szól ez a népszavazás, és avval, tehát ezek elég ütős kérdések önmagukban. Tehát ezek mindennapjainkat érintő fontos kérdések. Nagyon jó lenne, hogyha az emberek erre reagálnának. Én csak azt nem szeretem, amikor állandóan ebben a metatérben boxolunk, és azt mondják nekem, hogy én valójában arról szavazhatok, hogy akarom-e, hogy egy hazug politika fennmaradjon, vagy nem. Mert nem erről szavazhatok, a vizitdíjról szavazhatok. És ezt nagyon jó lenne megérteni, mert szeretnék végre egy olyan országba élni, ahol például az egészségbiztosításról értelmes vita zajlik, nem csak a parlamentben, mert erre esélyt nem látok, hanem az emberek hétköznapjaiban is. Amikor elkezdünk tényleg azon gondolkozni, hogy az elvárjuk-e az államtól, hogy legyen-e egészségbiztosítási rendszerünk, milyen mértékben szálljon be az emberek, mennyire hajlandók erre pénzt áldozni, és mennyire nem, de ezeknek a vitáknak semmi esélyük nincs, amíg ezekben a metaterekben harcolunk, amíg állandóan az ősgonosszal küzdünk meg, amíg állandóan elinduló papírszobrokat próbáljuk lángszoróval leszedni. Nem, beszéljünk a vizitdíjról, annak a hatásairól, a tandíjról, annak a hatásairól, mert ezek a hétköznapjainkat érintő kérdések. Orbán pont úgy viselkedik, mintha egy olyan futballedző lenne, aki azt mondaná, hogy emberek, nagyon rosszul állunk, kieső helyen állunk a bajnokságban. Csináljunk arról egy népszavazást, hogy a mi csapatunk nyerje a bajnokságot. És akkor kiírják ezt a népszavazást, minden szurkoló elmegy és úgy dönt, hogy ők nyerjenek, és akkor ettől majd tényleg ez a csapat megkapja a serleget. Ez így nem fog működni. És micsoda szíved gyönyörködtető képzavar ez, hogy szociális népszavazás. Tehát, hogy így jó, nem elég, hogy népszavazás, még szociális is. Tehát, hogy a szociális demagógiánkról szóló népszavazás, az a szociális népszavazás. Valójában egyébként ez nagyon lényeges pont, hogy mind a négy pártnak alapvető érdeke a népszavazási kampánnyal, a népszavazás mint intézmény lejáratása és pártpolitikai bedarálása. Hát tehát alapvetően erről van szó, ő is ezt teszi, és épp elég baj ez. Hát Orbán valami fantasztikus, hogy milyen mértékben irigyelte el a szociális demagógiát az MSZP-től. Tehát amikor őt 2002-ben megverték, akkor ő neki egy volt a tanulság ebből, hogy Kádár János ellen Magyarországon nem lehet nyerni, ha pedig nem lehet Kádár Jánost legyőzni, akkor én leszek Kádár János, és úgy fogok nyerni. És azóta Orbán ezt a politikát folytatja. Amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy az első igennel, most idézek, az első igennel az emberek kiállhatnak a saját önbecsülésükért, és a saját igazukért, a második igennel kiállhatnak a pénzükért, a harmadik igennel pedig világosan megüzenhetik, hogy a hazug politikusoknak nincsen helyük a közéletben. Tehát itt három dologról van szó alapvetően. Ez Orbán szent háromsága, ez az ő üzenete. Az első az a saját önbecsülése, tehát ez az a metatér, ahova Orbán Viktor eljuttathat téged. Egy kicsit jobban önmagad lehetsz Orbán Viktor által. A második az a pénzed, ez itt egyértelműen a 13. havi nyugdíj, tehát ez a kádári kis embernek szóló üzenet. A harmadik pedig a hazug politikusoknak szóló üzenet, tehát a elvileg Globkrit, elitkritika, tehát hogy itt aztán mindent felvállal, amiről elvileg ennek a műsornak szólnia kéne. Ő eleszi a mi kenyerünket, tehát a kvázi a hazug politikusoknak ő üzen, minthogyha ő nem a hazug politikusok 50%-ának a kenyéradó gazdája lenne. Jó, én azt látom, hogy Orbánék folyamatosan rettegnek attól, hogy ez a népszavazási kiírás az eredménytelen lesz, ahogy a múltkori az volt, és azért, mert hogy ezek a témák nem fogják tudni megmozgatni a választókat. Tehát az, hogy vízidíj az önmagában nem elég szerintük arra, hogy az emberek elmenjenek szavazni, ezt be kell rakni egy köntösbe. Én pedig pont fordítva gondolom. Én szerintem az emberek a vízidíjjal kapcsolatban elmennének szavazni. Hogyha az a lufi van felfújva, hogy én most a saját igazamért harcolhatok, meg mi az önbecsülésemért menjek el szavazni, avval megint egy olyan gyerekkorba taszítják a magyar választópolgárokat, hogy úgy teszünk, mintha az önbecsülésünkről szavaznánk, közben egy konkrétumról szavazunk, hogy emiatt fog csökkenni megint a választói hajlandóság. Hát amikor arról beszél, hogy a népszavazás az nem pusztán a három konkrét kérdésről szól, hanem arról, hogy az emberek eltörölhetnek egy kudarcokkal teli korszakot. Hát ez nem a paradicsom ígérete? Tehát nem a turáni átok végső legyőzésének az ígérete? Hogy kedves barátaim, itt vagyunk egy kapuban, és hogyha már csak egy kis lépés, és beléphetünk végre a magyar kánoánba, és megszűnhet végre az az átok, a turáni átok, ami mindez idáig sújtott minket. Na jó, de neki még egy valami miatt nagyon fel kell fújni ezeket a konkrétumokat, hogy dobozdi meg ilyenek, mert ez egy pseudo népszavazás, hiszen nem a TB privatizációjáról szól ügydöntő népszavazás itt, hanem ehelyett vannak ilyen nagyon lényeges kérdések, mint dobozdíj, meg vízidíj. Tehát ez pótcselekvés, és ezért kell annyira felnagyítani. Na de hát pontosan erről van szó, hiszen éppen hogy a TB-t privatizálják, és ők eközben ilyen nevetséges bagatell kérdésekről kérdez minket. Na, náhogy a Metatérbe emeli az egészet, de hát nem csak mi reagáltunk erre, ne is csak mi reagálhassunk erre, itt van például Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke. Nem mondta azt el, hogy hogyan szeretné javítani az egészségügyi a felsőoktatás helyzetét. Egy dolgot mondott el, hogy hatalomba akar kerülni minden áron, és az azt gondolom, hogy nem jó egy ilyenfajta megközelítés sem Orbán Viktornak, sem a pártjának, sem az országnak. Na majd Juhász Ferenc fog okítani arról, hogy milyen a mindenáron hatalomba kerülés veszélye. Tehát pont Juhász Ferenctől van szükségünk egy kis leckére arra, hogy mégis, ha valaki nagyon-nagyon hatalomra akar kerülni, akkor az milyen káros. Jó, én egyébként mostantól tényleg kikérem magamnak ezt a fajta érvelést. Hát annyira nőjünk már föl, a politikusok kérem szépen hatalomra akarnak törni. Ez döbbenetes, de ezt higgyék el, hogy így van. Ezért nagyon sok mindenre hajlandóak. Ezzel egy politikus szembesíteni, ezzel vádolni, ezt a bélyeget rásütni, hogy ez a politikus ez hatalomra akar törni, az a semmit mondásnak a tipikus esete. Az a politikus, amelyik nem akar hatalomra törni, az nem politikus. Várjál, kétféle hatalomra törési technika van. Az egyik az, amikor egy választáson kihívom a másikat, és megszavaztatom az embereket arról, hogy én törjek-e hatalomra, vagy ő maradjon-e hatalmon. A másik az az, amikor a saját párton beli, saját kollégámat, aki engem kinevezett tanácsadójának, döföm hátulról hátba, és lépek be a helyére, na hát ez már sokkal inkább emlékeztet, és puccsot hajtok végre, ez inkább emlékeztet engem egy ilyen nyers, öncélú hatalombágyra, tehát a hatalomért való akarására. Nem is tudom, hogy ki járt el így, ki volt az, várja, nem jut eszembe a neve. Na minden esetre, amikor Juhász Ferenc arról beszél, hogy ez a politika, amit folytat Orbán Viktor, ez nem lesz jó a Fidesznek, hogy ez rosszat fog tenni a Fidesznek, érzem is a hangjában a Fidesz Magyar Polgári Szövetségért való aggodalmat, és akkor arra gondolok, hogyha mondjuk a Fidesz nagyon fél attól, hogy a politikája nem vezet neki jóra, akkor mit kéne csinálnia? Esetleg hallgasson Juhász Ferencre, és akkor leesik majd 13% körülre a pártja. Tehát, hogyha mondjuk Juhász Ferenc itt tanácsokat osztogat, hogy hogyan lehetne sikeresebb az MSZP, azt nem 13%-ról kéne, nem? Másrészt pedig azért is demagógia ez az ennyi-bennyi ne törjünk hatalomra dolog, mert egy demokrácia intézményrendszere elvben úgy van megkonstruálva, hogy nem is lehet benne tulajdonképpen hatalomra törni. Kampányolni lehet bizonyos dolgokat mondani, aztán majd lesznek választások. Jó, mi is az, hogy hatalomra tör? Tehát én is ezt nem értem. Tehát mitől fél konkrét a Juhász Ferenc? Tehát nyer a Fidesz ezen a népszavazási kampányon. Ma egyébként nem a Fidesz nyer, hanem a vízidíjat törlik el, vagy a nép úgy dönt, hogy a vízidíj nem kéne, és ez fogja a hatalomba segíteni Orbán Viktort. Tehát, hogyha valamelyik törvényjavaslata nem megy át a kormánynak, akkor aki az ezzel ellentétes népszavazást benyújtotta, az miniszterelnök lesz, mert ilyen határozatra én konkrétan nem nagyon tudok. Mindenféleképpen elképesztő. mind az akció, mind a reakció, de hát ehhez már hozzászoktunk a magyar politikában. De hát a metatérből ereszkedjünk le a konkrét hétköznapi valóságnak a síkjára, mert hogy élnek körülöttünk beteg emberek. Tegnap ugyebár a skizofrénekről volt szó, ma egy szintén nagyon súlyos és szintén szinte gyógyíthatatlan betegségről fogunk beszélni, a szklerózis multiplexről, mert hogy a kormányzatunk nem csak a skizofréneket engedi szabadjára, mint egy veszi le róluk a kezét, hanem a szklerózis multiplexeseket is elég keményen sújtja, hogyha van véleményetek a kérdésről. Legyetek szívesek, írjátok már meg nekünk a 0629986986-os SMS számra, csak úgy várjuk a véleményeket, a vitát generáló kérdéseket, felvetéseket, szálljatok velünk szembe, hogyha a kijelentéseinkkel nem értetek egyet. Nyerj velünk! Mai kérdésünk, mit tett Gyurcsány Ferenc választókkal? Vezette őket? Esetleg megvezette? Félrevezette? Vagy elvezette? Netán élvezette? Ha tudod a helyes választ, jogosult vagy meghallgatni a szélsőközép adásának hátralévő részét. Ha nem, hívd MLD-as telefonszámunkat. Na ezt nem. Ez a szélsőközép. A vélemény szabad, a hívás alapdíjas. 55-55-98-6. Konkrétan arról van szó, hogy a szklerózis multiplexesek, akik eddig TB alapon kapták a gyógyszerüket, és pedig ingyen, azok mostantól kezdve, és ráadásul bizonyos központokban, amely központok állandóak voltak, és mindig ellátták őket, mostantól kezdve 300 forintos dobozdíjjal juthatnak hozzá az ő számukra állandóan szükséges, napi szinten szükséges gyógyszeradagjukhoz. És nem csak a szklerózis multiplexesek, hanem a krónikus veseelégtelenségben, vagy a bizonyos leukémiás betegségben szenvedő is. A mi számításaink szerint gyakorlatilag a betegek jó részénél semmilyen költségteher növekedés, sőt költségcsökkenést fog okozni, hogy patikába tudja kiváltani a gyógyszert. Horváth Ágnes miniszterasszonyt hallottuk, és már is megnyugodtunk. Már is megnyugodtunk, hát így azért már sokkal jobb. Tehát, de spórolni fognak a szklerózis multiplexes betegek azáltal, de ezt szeretem, amikor arról beszél, tehát amikor nem arról beszél, hogy hát ez egy olyan béka, amit le kell nyelni, tehát nem arról beszél a miniszter, hanem a megszorítást azt úgy tálalja, mint egy szociális intézkedést. Tehát ezt szeretem, tehát a hazugságnak azt a fokát, tehát tudod, amikor a hazugság, szor hazugság, az már a síkban hazugság, szor még egyszer hazugság, az már a harmadik négyzeten, szor még egyszer hazugság, az már a téridő kontinuumban hazugság. Tehát ez a, érted? Tehát ezt szeretem, amikor nem arról beszél, hogy hát valójában nem is sújtjuk annyira, mint tűnik, hanem arról beszél, hogy kedvezünk nekik. Tehát pénzt spórolnak majd. Most hogy kalkulálta ki Horváth Ágnes, hogy pénzt fognak spórolni a szklerózis multiplexes betegek? Hát ő úgy kalkulál, hogy mivel a szklerózis multiplexes betegeknek a közelében, a hozzájuk közeli helyeken, gondolhatja ő, nyilván vannak gyógyszertárak, ezek a szklerózis központok, ezek meg nyilván távolabb vannak tőlük, hiszen így gondolkodik ő, ezért kevesebbet kell majd utazniuk. Na most a kevesebb utazással ők biztos, hogy legalább annyi, de inkább több pénzt spórolnak, mint amennyibe a 300 forintos gyógyszer kerül. Tehát a dobozdíjat ők tulajdonképpen ugyan kifizetik, de mondjuk 500 forintot vagy 700 forintot fognak spórolni az utazáson. Így a 300 forinttal még mindig 3-400 forinttal beljebb lesznek. Veti fel ezt. Tehát ez a kalkuláció, ez zseniális. Jó, hát valaminek 300 forinttal megnövelem az árát, és utána addig kalkulálok, amíg el nem mondom, hogy ez hogy költségcsökkenés. Ezzel egyszerűen azért nem érdemes foglalkozni, mert ez maga az abszurd. De hogyha egy pillanatra jobbállításba próbált volna a Horváth Ágnes beleállni, mondjuk elvállalja azt a dolgot, hogy ez azért került többbe, mert idáig közbeszerzéssel hirdették meg ezeket a gyógyszereket, és ezért akadozó volt az ellátás, ezt még lehetne védeni, mondjuk ez se lehetne sokáig, mert rögtön felvetnénk, hogy akkor javítsák meg az ellátást. Legyen az ellátórendszernek a dolga az, hogy tényleg ellássa az embereket, és ha ez nem működik, akkor nem mi fizessük meg ezt, hanem az állam hozza helyre a saját hibáit. Ez az egész TB privatizációs diskurzus kezd olyan lenni, mint egy abszurd dráma. Tehát kezd úgy tűnni, mintha ők nem is tudnának, szinte sorsképtelnek lennének olyasmit mondani, aminek értelme is lenne. Tehát bármi, amivel előjönnek, az mindig ennek az abszurd drámának a törvényeit követi, és egyre abszurdabb lesz. Jó, hát Mrozsek világa, de ez, amit most Horváth Ágnes előadott, amikor sújt egy kifejezetten beteg és kifejezetten nehezen mozgó népcsoportot, tehát éppen hogy egy olyan csoportról van szó, egy olyan társadalmi csoportról, amelyik nem olyan nagyon könnyen utazgat napi szinten a gyógyszertárba és fizeti ki azt a pénzt napi szinten, amelyre szükség, amely az ára annak, hogy a szükséges gyógyszerekhez hozzájusson, és akkor ő ehhez azt fűzi hozzá, hogy nyugalom, még sokkal jobban járnak, még sokkal olcsóbb lesz. Ez a paternalizmus és a hatalmi arrogancia ötvözete, és ezt gyűlölöm a legjobban, amikor nem az a stílus, tehát vagy legyen arrogáns és lekezelő, vagy pedig legyen atyáskodó, de egyik se legyen, ha szabad kérnem, de a kettő közül legalább csak az egyiket, nem mindkettőt egyszerre, ha szabad kérnem, kedves Horváth Ágnes. Úgy vélem, hogy a jobb-középen támadt hatalmi vákum lehetőséget nyújt a kispártoknak, hogy a mérleg nyelveként megkerülhetetlen erővé váljanak. Mindazonáltal az utóbbi két hónapban a kulcsüzenetek hangsúlyosabbá, élesebbé váltak, ami problémákat generál a hezitálók körében a nem reprezentatív felmérések alapján. Na ezt nem! Ez a szélső közép. Elegünk van az állásfoglalás nélküli okoskodásból. Horn Gábor, az SZDSZ ügyvivője, a koalíciós egyeztetésekért felelős államtitkár van a vonalban, köszöntjük. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Elképedve láttam a tiltott önkényuralmi jelképet, az egyik tiltott önkényuralmi jelképet az SZDSZ honlapján. Azt hittem, hogy rosszul látok. A vörös csillagot. El vagyok teljesen képedve. Hogy lehetséges ez? Hát ezek szerint rosszul láttad, mert ez nem egy tágóvörös csillag, ha jól megnézni a honlapot, ez annak egy része csak, és mint ilyen emlékeztetni kíván arra, hogy mi is a tétje ennek a népszavazásnak, tehát ilyen értelemben ez nem öt tágú és nem a klasszikus értelmet vörös csillag, ha jól megnézni ennek a színei a vörösből és a narancsága között ingadoznak, tehát átmenetet képeznek, mint ahogy így is gondoljuk, hogy itt egy átmenetről van szó. Átmenet ilyen Hát a szociális demagógia különböző szintjei között. A vörös egyre és a narancsárga. Így van, egyre inkább hallunk olyan, most már 2005 óta folyamatosan olyan fideszes idézeteket Orbántól, Tarlóson keresztül Mikoláig, amelyek kísértetiesen hasonlítanak Kádár elvtárs szövegeire, sokszor szó szerint. Lásd például az ingyenes egészségügy egy olyan országban, ahol soha nem volt ingyenes az egészségügy, vagy az igazságos felsőoktatás, ahol csak a jobb sorsúak gyerekei járhatnak a felsőoktatási intézményekbe. Tehát mi azt gondoljuk, hogy erről célszerű, legalábbis a hasonlóságra fölvenni a figyelmet, ezért használunk egy többszínű, bár kétségkívül vörös csillagra emlékeztető tárgyat, de nem vörös és nem ötágú csillag. Tehát az a jó, hogyha emlékeztet rá, de jogilag nem számon kérhető. Mi lenne a véleménye például egy olyan horogkeresztről, amelyiknek az egyik ága eltűnik valahol a homályban, de azért felismerhetően horogkereszt, és mondjuk nem fekete, hanem a barnából a feketébe hajlik. Attól függ, hogy mire használják. Arra használják, hogy ezzel az utcán randalírozzanak azok, akik emlékeztetni szeretnének, hogy ez milyen jó volt, akkor azt gondolom, hogy az felháborító. Arra használják mondjuk egy albumban, vagy egy kiállításon, vagy plakáton, hogy emlékeztessenek arra, hogy milyen borzalmas időket éltünk, mint hogy ilyeneket egyébként lehet gyakran látni, akkor azt gondolom, hogy az helyén. Jó, nem akarom nagyon túragozni ezt a témát, de nem épp az a baj a magyar gárdával, hogy ők nem kimondva, hanem utalásokban, ugye látensen vagy rejtve próbálnak erős önkényuralmi jelképeket és gondolatokat megszólítani? Nem a rejtettség a nagyobb veszély? Nem, a magyar gárdával, ahogy jól értem őket, és igyekszem jól értetni, akkor az a baj, hogy ezeket az orta semmiket képviselik. Mi azzal, ezzel a egyébként nem önkényuralmi jelképpel, még egyszer mondom, mert nem ötágú és nem vörös csillagról van szó, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy nem lenne jó még egyszer egy ilyen országban élni. Én elmondom, hogy mi az én személyes megélésem. 1990 után, a rendszerváltás után én nagyon féltem, hogy visszatér a bolsevizmus. Aztán amikor az SZDSZ koalícióra lépett a volt állampárt, akkor megnyugodtam. Az SZDSZ pedig fokozatosan meggyőzött arról, hogy nem a bolsevizmus, hanem a lappangó fasizmus, az antiszemitizmus, a sovinizmus az igazi veszély, és nem a bolsevizmus. Azóta berendezkedtem ellenük, már mint a fasiszták ellen, és mondhatom, hogy védve vagyok. Erre most mégiscsak a bolsevikoktól kell, hogy féljek. Most Horn úr, hogy van ez? Tehát akkor most a lappangó fasizmus a veszély, vagy a visszatérő bolsevizmus a veszély? Vagy mindkettő veszély? Szerintem az a célszerű, ha nem fél semmitől, ha személyes tanácsot adhatok önnek. Valóban? Akkor mi szükség a vörösbe hajló csillagra? A vörösbe hajló csillagra arra azért van szükség, mert emlékeztetni szeretnénk, de ez nem a félelem teszi velünk, hiszen ez a kampány pont az ellenkezőjéről szól, arról szól, hogy arra kérünk mindenkit, hogy bátran menjenek el ezen a népszavazásra szavazni, szavazónak nem mind a három kérdésben, mert azt gondoljuk, hogy ha igennel szavaznak, akkor azt az időszakra emlékeztető, az állampárti hamis ígéretekre, a szociális demagógiára emlékeztető világ irányába mehetünk megint, miközben mi azt gondoljuk, hogy nem ebbe az irányba kellene menni. Tehát akkor a gárdától sem kell félni. Hát abban az értelemben azt gondolom, hogy a gárdától sem kell, hogy Magyarországon nincsen ma kiéledett fasiszta veszély. Vannak olyanok, akik ezeket az ordas indulatokat próbálják meg szítani. Ez ellenük szerintem a gárdától nem félni kell, hanem tenni kell ellene. Mint ahogy azt gondolom, hogy a szociális demagógiától sem félni kell, hanem tenni kell ellene. Például úgy, hogy az ember elmegy március 9-én és nem el szavaz. Igen, ehhez kapcsolódva, hogy a politikai marketing logó kérdéseiről talán egy kicsit konkrét a politikai kérdésre térünk. Mint a Liga nevű szakszervezet volt elnöke, megérti-e, ha most a TB privatizációja ellen, amit legalábbis a szakszervezetek így élnek meg, hevesen tiltakoznak például a Liga szakszervezet is? Nem értem meg, meggyőződésem szerint itt egyáltalán nem erről van szó, hiszen aki kicsit is odafigyel, vagy hajlandó, ha csak újságolvasó szintjén és egy szakszervezeti vezetéstől elvállalhat, hogy legalább ilyen szinte hajlandó legyen elolvasni ilyen dokumentumokat, az pontosan tudja, hogy itt nem az egészségügyi privatizációjáról van szó. Hozzáteszem, hogy az SZDSZ nagyon szerette volna, hogyha arról lenne szó. Tehát mi magunk a többbiztosítós rendszert szerettük volna, azonban ami most történik, az nem az. Tehát azt gondolom, hogy harcolni olyanokkal érdemes, amik vannak. Ha a szociális demagógiával érdemes harcolni, a többbiztosítós rendszer ellen, akkor érdemes harcolni, hogyha az van. Szomorúan kell jeleznem, hogy ezt miután Magyarországon csak a liberálisák akarják, és ehhez nem vagyunk elég erősek, ez nincs. Ami most az asztalon van, az egy a társadalombiztosítás összes rendszerét fönntartó, ugyanakkor valódi választási lehetőséget biztosító a biztosítottak számára rendszer, egy olyan kompromisszum, ami egyébként egy csomó szempontból nem annyira jó, mint egy valódi versenyelvű rendszer, de mégis jelentős előrelépés. Ha ezt egy szakszereti vezető figyelmesen megérti, akkor azt gondolom, hogy nem kell, illetve talán nem is szükséges hadakoznia ez ellen, ami nincsen. Ha már a kétszínű logóról szó esett így a színek kapcsán, mi jut eszébe arról a kifejezésről, hogy kék MSZP? Kék MSZP, hát erről két dolog jutott eszembe, két vád. Az egyik az, amit szoktak minket illetni, hogy az SZDSZ mozgatja az MSZP-t, hogy a farok csóválja a kutyát, és az történik, amit mi akarunk. A másik ennek pont az ellenkezője, hogy az SZDSZ a kis testvére, a fiók szervezet az MSZP-nek. Ezt egyszerre szokták általában ugyanazok mondani. Tehát, melyik igaz? Az ember ugyanabban a beszélgetésben mondja egyszer. Azt szerintem egyik se igaz. Az SZDSZ egy önálló liberális alternatívát megjelenítő párt, ahhoz nem elég erős, hogy mondjuk abszolút többségben egy igazi liberális kormányként kormányozom, koalíciós partnerével együtt, nagyon sok konfliktussal, nagyon sok vitával, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem fölöslegesen kormányoz most már 6. éve. A közös listára mennyi az esély a következő választásokon? Hát ameddig én nekem az SZDSZ-ben szeretem, van addig közös lista biztos, hogy nem lesz, tehát onnan lehet majd biztos tudni, hogyha én már nem vagyok, nyilván mások is, már nem fizikai értelemben reményeim szerint. Én azt gondolom, hogy nekünk alapvető célunk, feladatunk, hogy megőrizik az SZDSZ önálló identitását. Én magam például nem vagyok baloldali ember, nagyon idegesít, amikor baloldali, jobboldali pártokról beszélnek, amióta az eszemet tudom magamat liberális gondolkodású embernek. És az MSZP-től ilyen módon különbözteti magát, meg magát, tehát az MSZP az baloldali párt ön szerint? Hát az MSZP nagyon sokféle párt, mint minden nagy néppárt, ez egyébként igaz a Fideszre is, sokféle. Tehát a Fideszben benne van ugye az Orbán Viktor, aki a teljes foglalkoztatásért harcol, és így tovább, és így tovább, az Európán kívüli Magyarországért, és benne van az a Navracsis Tibor, aki azt gondolom, hogy látja azt, hogy nincs más megoldás, mint egy tisztes kapitalizmus, a piacgazdaság. Ugyanezt látom én az MSZP-nél is. Ezt azt gondolom, hogy ez természetes, csak az a kérdés, mi a meghatározó. No, én szeretném, ha kicsit visszakanyarodnánk a lényegre. Ha jól értem, ahogy Kuka János fogalmazott, önök a szocializmus ellen harcolnak, tehát nemet akarnak mondani a szocializmusra, ami jelen esetben a Fidesz népszavazási kampányában ugye az állambácsi intézményének a visszavezetése, illetve újra gondoskodó állam koncepciójának a visszavezetése. Ez az, ami a szocializmus jelenti, jól értem? Jól, így van. Ez egy, úgy tetszik, egy abszolút elfogadhatatlan, és már egyszer abszolút kudarcot való gazdaságpolitika, gazdaságfilozófia, mi ellen szólunk, és azt gondolom, hogy ebben a népszavazásban, így csepp a tengerben, a csúnyát szokták mondani, benne van ez az egész lap. Én nekem az a szilárd meggyőződésem, hogy a szocializmussal a legnagyobb baj a sajtószabadság eltörlése, a szólásszabadság, a szabadságjogok eltörlése volt, ezen kívül pedig az, hogy egy nem létező gazdasági perspektívára állította rá Magyarországot, de az, hogy az állam szerepet vállalt, hogy az állam gondoskodó államként lépett föl, magyarul elvállalt bizonyos szerepeket, például az emberek egészségének megőrzése érdekében, ezért erre hajlandó volt pénzt áldozni, ez nem azonos az ingyenes egészségügyel egyáltalán, és ez nem azonos a szocializmussal. Ez egy nagyon súlyos összemosás, és egy nagyon pontatlan összemosás. Nem így látom, valószínűleg én vagyok a jóval idősebb, volt szerencsém hosszú időt tölteni a szocializmus időszakában, életem nagyobbik felét, és sajnos nyugodt szívvel mondhatom önnek, hogy ez nincs így. A szocializmusnak azon kívül, hogy azok az alapvető problémái voltak, hogy egy antidemokratikus társadalomban éltünk, egy alapvetően igazságtalan társadalomban is éltünk, miközben azt hazudták, hogy ez egy igazságos társadalom. Ha ne az egészségügyel kezdjem, annak idején mondjuk a felsőoktatásban az érintett korosztályok 16%-a járt felsőoktatási intézményekben, és ezeknek 90%-a a társadalom felső 20-30%-ből került ki, miközben azt hazudta ez a kádári időszak, most már itt nem Rákosiról, hanem Kádárról beszélek, hogy a munkásparaszt kormány, munkásparaszt hatalom országában élünk. De elmondhatom ezt egészségügyről is. Nekem volt szerencsém orvoshoz is járni ebben az időben, miközben az volt a hazugság, hogy ingyenes a magyar egészségügy. Nem volt ingyenes természetesen, súlyos árát fizettük vagy a kapcsolatrendszerünkben, vagy effektíve állapénz formájában, paraszubvencia formájában az egészségügyi ellátásunkért. Az, hogy kikerült és melyik orvoshoz, és időben, és mikor, és milyen feltételekkel, és milyen sorvonálással, és hány ágyas szobában. Ez abszolút mértékben a pénz, a hatalom és a kapcsolatrendszer függvénye volt, sokkal inkább, mint ma. Én azt gondolom, hogy ezek alapvető problémák voltak önnel egyet, hogy ezek lényegtelen, másodlagos kérdések. A szociális igazi nagy hazugsága szerintem ez volt. Én érdekesnek tartom, ahogy ön az igazságosságot kéri számon a kollektív társadalombiztosításon, és kvázi az igazságtalanságra hivatkozva kívánja bevezetni a magánbiztosítókat. Tehát ez az érdekes benne, hogy ön szerint az egy igazságtalan rendszer, amikor mindenkire kiterjed az állami gondoskodás, az pedig egy igazságos rendszer, amikor mindenki a maga erejéből, illetve a maga gazdasági erejéből képes arra, hogy a maga egészségéről gondoskodjon. Nem erről van szó, akkor megint nyilván én fogalmazok pontatlanul, hogyha ez ilyen félreérthető, elnézést kérek a hallgatóktól. Én azt állítom, és sosem mondtuk azt, hogy magának a biztosítási rendszernek kéne magánkézbe kerülni, a biztosítókat szerettük volna, amit csak a pénztárak kerülnek magánkézbe. Arról van szó, hogy az a rendszer, ahol az állam irányítja az egészségbiztosítás egészét, ahol nincs valódi biztosítás, ahol egy állami hivatalban, lényegében az egészségügyi minisztérium egyik főosztályánál, vagy még alacsonyabb szinten dőlnek el azok a kérdésnek, hogy mire mennyi pénz jut, ahol a kórházak alapvetően abban érdekeltek, hogy önt például, szerencsére ennél ez kevésbé fordul elő, mint fiatalember, a lehető leghosszabb ideig bent tartsák a kórházba, ahol nem a betegről szól az egészségügy, hanem az állam és a kórház közötti harcról ki, mennyi pénzt tud a másik zsebéből kihúzni. Ott bizony ez egy igazságtalan, elfogadhatatlan rendszer, és ennél sokkal igazságosabb a valódi választásra, a valódi versenyre épülő rendszer, a piac sajnos, és ez bebizonyosodott, jóval igazságosabb, mint azok a társadalmak, ahol az állam dönt az emberek helyett. Ahol én el tudom dönteni azt a kérdést, hogy elmegyek-e orvoshoz, vagy nem. Ennek van 300 forintnyi következménye, és ennek megfelelően elvárhatom az orvostól a megfelelő szolgáltatást, és nem kell azt gondolnom, hogy most beletömjek-e a zsebébe 500 forintot, vagy nem. Ha beletudok, akkor jobb szolgáltatást kapok, ha nem, akkor nem. Ha én tandíjat fizetek, és ezzel, ugye ma Magyarországon teljesen hamis rendszer van, a hallgatók 48%-a súlyos 100 000 forintokat fizet, milliós nagyságrendű, mondjuk orvosnak tanul, amennyiben önköltséges szakra jár. 48%-a, maradék 52 jár kvázi ingyenesen. Nem az az igazságosabb, hogyha valamilyen tehermegosztás van ezen a területen? Én azt gondolom, hogy, és itt van köztünk valószínűleg vita, értelmezési vita, hogy a piaci viszonyoknál, a valódi versenynél, a valódi választásnál nincsen igazságosabb rendszer. Amikor helyettünk eldöntik, hogy nekünk mi a jó, szerintem az az igazi igazság. Igen. Igen, hát a TB általánosításaként engedjen meg egy talán álnaívnak tűnő kérdést, hogy mivel hogy az imént markánsan liberálisnak vallotta magát, ön szerint nem ellentétes a szabad verseny és a klasszikus liberalizmussal a multik piaci erőfölénye és ennek közjogi megerősítése? Ami mire gondol ebben az esetben? Hát ez egy általánosabb kérdés. Tehát, nézze, nyilvánvaló, én magam nem vagyok a klasszikus szabad verseny minden áron való megvalósításának híve, mert tudom a realitásokat. Egy globalizált világban élünk, ahol a multinacionális vállalatoknak megvan a maga szerepe, de ha pusztán a multinacionális vállalatok határoznák meg az életünket, az nagyon rossz lenne. Azt gondolom, hogy ennél sokkal-sokkal vegyesebb a kép. Ugyanakkor, amikor mondjuk maradjunk az egészségügynél, ugye azt a marhasságot, hogy az egészségügy ma ingyenes, nincs benne valódi piac, hát az teljes gyógyszergyártás magán, méghozzá multinacionális vállalatok kezében. Tehát nem lát ellentétet a liberalizmus és a neoliberalizmus között, semmilyen feszültséget nem érez? Hát látok természetesen, hogy ne lenne. A liberalizmus minden más irányzat fejlődik, nyilván a kommunista ideológiákból ma már egy működő szociáldemokráciát figyelhetünk mondjuk a fejlődésnek. Tehát ezt egy fejlődésnek tartja? Tehát ezt egy fejlődésnek tartom, azt gondolom, hogy a fejlődés egyik alapja egyébként a liberális minimumban történő megállapodás. És ez nem a liberálisok érték, igazi érdeme, de azt látni kell, hogy amiben ma közös egy fejlett, működőképes jóléti társadalom, egy modern piacgazdaság, politikai demokrácia az, hogy konzervatívok, liberálisok, szociáldemokraták, zöldek egyformán elfogadják a liberális alapokat. Ennek egyik szerves része a piacgazdaság, mint alapvető feltételrendszer. Jó, tehát én azt szűrtem le ebből a beszélgetésből, hogy ott van baj, ahol az állam irányít, mert ahol az állam ráteszi a pénzét valamelyik, vagy ráteszi a kezét valamelyik ellátórendszere, az mindig csak a paraszolvenciára, a hálapénzhez fog vezetni, ott igazán nem fog hatékonyan működni ez a megoldás. Én annyira kíváncsi vagyok, hogy ki ez a titokzatos állam, aki mindent elront, aki egyetlen egy funkciót nem képes megfelelően ellátni. Ön hogy látja, ki ez az állam, ez a gonosz állam, aki mindenhez ennyire bénán áll hozzá, ennyire nem tudja ellátni azokat a feladatait, amit az adóforintjainkkal fizetünk ki. Nem önök véletlenül? A kormánynak ehhez van köze. Szerintem az állam nem gonosz. Ügyetlen. Magyar kormány tagja vagyok, és nem gondolom, hogy gonoszak lennék. Ügyetlen. Nem, azt kell mondanom, hogy magam például nem tartom magam ügyetlenet. Képtelen arra, hogy működtesse ezeket a rendszereket. Ez már közelebb áll a valósághoz. Szerintem egyszerűen arról van szó, jó, menjünk akkor ebben az irányban, hogy a politikának miután elemi érdeke, mondjuk egy választás megnyerése, és nem a hatékony működés, és ennek a kettőnek adott esetben semmi köze nincs egymáshoz. Tehát én például egy választás előtt, ha meg akarom önöket győzni, hogy szavazzanak rám, akkor ez nem azt mondom, hazudik. Hogy az a legjobb. Úgy érti, hogy hazudik nekünk? Hát nem feltétlenül hazudom. Meg én teljesítettem is az ígéretemet. De nem teszi. Lehet, nagyobb bajt okozom, ha teljesítem, jelzem, de ez most mindegy. Tehát akkor előre tudja, hogy nem szabad. Is. Nem, azt gondolom, hogy nem ez a megoldás. Azt gondolom, hogy a politika, ha a bürokrácia dönt olyan kérdésekben, ahol a piacgazdaságnak és a versenynek kellene döntenie, azokról döntések. Egyetlen kérdésem lenne. A dolog természeténél fog. Nem azért rossz döntések, amit önök rossz kézben vannak az önök kezében, mert önök nem állják meg, hogy ne kedveskedjenek nekünk a választások előtt, ezért aztán nem az a megoldás, hogy önök őszinték és nyíltak velünk, már mint politikusok a társadalommal, hanem hogy kivesszük az önök kezéből ennek a felelősségét, hogy ne bírják elherdálni. Akkor már csak az lenne a kérdésem, rosszul, hogy... De rosszul interpretálja a szavaimat. Nyilván, mert rosszul mondom, még határozni, meg kell visszatérnem. Azt kell mondanom önnek, hogy a legtökéletesebb állam sem képes arra, hogy az ön egyéni érdekeit képviselje. És mondjuk a francia állam vagy a brit állam? A francia állam vagy a brit állam hagyja, hogy a francia állampolgár maga döntsön ezekben a kérdésekben. De ezekben az országokban állami kézben van a társadalom biztosítás, csak azért kérdezem. Mint ahogy Magyarországon is állami kézben marad a társadalom biztosítás, de ezekben az országokban. De ott nincsenek magánbiztosítók. A szolgáltató intézmények Franciaországban vannak. A szolgáltató intézmények magánkézben vannak. Magyarországon a szolgáltató intézmények járhatnánk más utat. A versenyt megvalósíthatnánk a kórházak között, csak a kórházak. De miért nem ezt választják? Miért nem ezt az utat választják? Azért nem, megmondom önnek, nagyon könnyű erre a válasz. Azért nem ezt választjuk, mert kétharmados törvények szabályozzák Magyarországon a kórházak fenntartói körét, mert Magyarországon önkormányzati fenntartások működnek a kórházak. Ennek következtében fordulhat például az elő, hogy az ország legjobb kórházának igazgatóját 3 nap alatt rúgják ki, csak azért, mert megváltozik a politikai színe, a színe az önkormányzatnak, és ez teljesen független attól, hogy ez vörös, vagy narancssárga, vagy esetleg kék ez a szín. Idáig el kell sajnos mennem. Mert sajnos szomorúan kell önöknek mondanom, hogyha a MÁV élére a politika választja ki a legjobb szándékkal a vezetőt, amelynek alapvetően az az érdek, hogy a politika számára megfelelő módon változtasson, akkor a magyar államvasutak sose fog hatékonyan működni. Még akkor sem, hogyha a lehető lehetségesebb és legjobb vezetőt választjuk ki. Itt valószínűleg önökkel nem értünk egyet ebben a kérdésben. Én úgy látom, hogy nincs nagyon más utunk, mint a valódi verseny, a valódi választás és a piacgazdaság. Akik ezzel szembe mennek, azok azt gondolom, hogy egy régi társadalmat akarnak újraépíteni. Erről szól ez a kis figyelem felhívott magát. Horn Gáborral, az SZDSZ ügyvivőjével, a koalíciós egyeztetésért felelős államtitkárral beszélgettünk. Nagyon köszönjük a beszélgetést, és további kellemes estét kívánunk. Viszont hallásra. A szélső középben mutatja. Az ötcombú asszony. Párkapcsolati magazin 6-tól 7-ig. Figyelmes szeretőnk, te ötcombú asszony. Kicsiny ezermesterünk, gyöngétség szentje. Hús a húsunkból, vér a vérünkből. Te oly jól tudod, mit érzünk, mintán magunk sem. Soha ne kerüljön egy gyűrű combodra, tisztaság angyala. Te ötcombú asszony, hűség példája, aki mást nem érintettél soha, egyedül benned bízunk meg vakon. Múzsánk vagy te, aki tollunk vezetett, ha írunk, aki ételt adsz a szánkba, mindig velünk vagy, és nem vágyódsz el tőlünk soha. Az ötcombú asszony, a szélső közép párkapcsolati magazinja. Ez az ötcombú asszony, a szélső közép párkapcsolati magazinja. Minden, ami a párkapcsolatról, minden, ami a partnerkapcsolatról, minden, ami a szexualitásról, minden, ami férfi és nő közötti nem létező barátságról, minden, ami a nemek harcáról. Érdekes és elmondható, az ebben a műsorban körvonalazódik majd, telefonszámaink továbbra is élnek, az 55-55-98 6-os telefonszámon, valamint a 0629986986-os SMS számon várjuk a jelentkezéseiteket. Kiegészültünk egy női hanggal, Adriennel. Azért nem mondom a vezeték nevét, mert mégiscsak egy minimális szexista gesztus az, hogy az ember egyszerűen csak leadriennezi a másikat, hogy végül is hát egy nőről van szó, ugye? Igen. Igen, tehát Adrien. Köszöntjük Adrient a stúdióban. Sziasztok. Szia! Szia, Adrien! Hello, hello, Robi! Igen. Szóval, minden olyan felvetés érdekel minket a ti részetekről, ami igazán húsba vágó, már pedig mi más lenne húsba vágó igazán, mint a szexualitás, főleg egy nő számára, esetleg egy homoszexuális számára. De minket a heteroszex is érdekel, úgyhogy minden olyan felvetés, amely a ti számotokra érdekes, illetve titeket megmozgat, és nem csak az ágyban, az mind erre a műsorszámra tartozik, időnként jelentkezni fogunk, és minden olyan felvetéssel, amely elsősorban nyilvánvalóan a mi részünkről, de azért az SMS számunk elhangzott, a telefonszámunk elhangzott, tehát akár a ti részetekről is érkezik, foglalkozni fogunk. Talán már megszokhattátok, hogy felvetésünket a második óra elején egy-egy rádiós jegyzettel jegyzett formájában közöljük, hogy aztán reagálhatóvá váljunk, és mintegy megadjuk ennek az órának az alaphangját és témáját. Most sincs ez másképp. egy szerelmi kapcsolat szereplői ritkán tudják, hogy génállományaik játékszerei. A gének célja, hogy az utódban minőségi javulást érjenek el, ezért arra sarkalják az őket hordozó cselekvő személyt, hogy a magukénál jobb, erősebb, életképesebb genetikai állománnyal rendelkező egyeddel kerüljenek szexuális kapcsolatba. Amikor szexuális vágyat, intellektuális kihívást, vagy megfogalmazhatatlan érdeklődést, azt a bizonyos lelki pluszt érezzük bárki iránt, ez az érzés valójában nem más, mint génjeink személyünkre szabott üzenete. Javíts rajtunk! Az ismerkedési fázisban mindkét fél hazudik. Azt próbálja mutatni reménybeli partnerének, hogy a saját genetikai állománya erősebb, mint választottjáé. Ez nyilvánvalóan nem lehet helytálló, ha ugyanis az lenne, az illető nem lenne érdekelt a kapcsolatban. Csak hogy erre nem derülhet fény. Ezért mindkét génjavulást kívánó egyed azt a benyomást próbálja kelteni, hogy az ő génjei erősebbek, társa pedig valamely szerencsés véletlen folytán nyerheti el azokat, akár egy főnyereményt. Ez a hazugság kölcsönös, és imponálásnak nevezzük. Ha a felek egyaránt bekapták már a csalit, így némi képzavarral mindketten elsajátították azt a benyomást, hogy kifogták az aranyhalat, nos, ekkor létesül kapcsolat. Ennek elején általában még rendezetlenek a dominancia viszonyok. Ez egymás, tehát az egymás iránti ragaszkodás ismeretének hiányosságaiból fakad. Hol egyik, hol másik fél kötődik jobban, hol másik, hol egyik érzi azt, hogy szerelmének ölelése kevésbé szoros, mint az övé. Ez a szerelmi lángolás kezdeti időszaka. Mindkét fél képes azt érezni, hogy pontosan ugyanannyira szeret, mint van szeretve. Ez természetesen már ekkor sincs így, csak a dominancia státusz sűrűn cserélődik, nem válik stabil megéléssé. Így hónapokon, extrém esetben akár egy-két éven keresztül is fenntartható a közös röpködés, a kiegyensúlyozottság benyomása, mely valójában nem más, mint sűrűn váltakozó dominancia. A gyakori helycserék azonban egyre ritkábbak lesznek, s a dominancia viszonyok egy fél év után rendszerint állandósulnak. Amelyik fél kevésbé ragaszkodik, vagy pusztán csak képes ezt tettetni, hozzáteszem, hogy erre csak a legaljasabb érzelmi bűnözők képesek, menthetetlenül és szándékától teljesen függetlenül ledominálja a partnerét. A dominancia harc vesztes szereplője kezdi úgy érezni, hogy nem tudna élni a másik nélkül, ezzel leértékeli saját génállományát annak szemében, és ezzel egyidejűleg felértékeli partneréjét. Fokozódó ragaszkodása arról győzi meg a másik felet, hogy ő tényleg mennyire kiváló, nélküle valóban képtelenség lehet élni. Ettől aztán egyre inkább növekszik az önbizalma, s hatalmának kényelmében konszolidálja a dominancia státuszát, míg nem akkorára nő az arca, hogy egy napon úgy érzi, talál ő ennél jobbat is. Más a kimenetel, ha egy kapcsolat végül házasságba torkolik és tartós berendezkedésé szilárdul, ez esetben a dominancia viszonyrendszer a résztvevők egész életét meghatározza. Ha a férfi nyerte meg a dominancia harcot, többnyire előbb-utóbb megcsalja a feleségét, aki féltékenyen vagy megtörtén viseli az elvesztett harc nyomát, nyomán őt sújtó hadisharcot. Ha a nő nyerte meg a dominancia harcot, legtöbbször elsárkányosodik, akarnok erőszakos természetével nyomorítja meg a vesztes férj életét. Tartósan eldől dominancia harcot megfordítani szinte lehetetlen, ha sikerül, az maga a mesterjátszma. Legtöbbször az eluralt fél szakítása, huzamos érzelmi elzárkózása kell hozzá, s az, hogy a nemrég még domináló, elhagyott fél ne a felszabadultság, hanem az elutasítottság és kisemmizettség érzetét élje meg ennek nyomán. Természetesen nyilvánvaló, hogy jobb-rosszabb génállomány nem létezik, kétség sem férhet ahhoz, hogy ez egy fasisztoid ostobaság. Létezik azonban ennek szubjektív és merőben önkényes zsigeri illúziója, mely az érzelmek viharában benyomássá, a birtoklási hisztéria közepette pedig meggyőződéssé válik. Mindannyian génjeink nyomása alatt állunk. Ha megnyerjük a dominancia harcot, életünket egy megélésünk szerint a miénket alulmúló génállományra fecséreljük. Ha elveszítjük a dominancia harcot, életünket egy, a miénket értéktelennek tartó vagy zsarnokian eluraló személyhez láncoljuk. Kedves hallgatóink, műsorunkat zenével szakítjuk meg. A nílusi krokodil éjszaka cserkészi be ártatlan és gyanútlan áldozatát. Az évmilliók evolúciója tökéletes gyilkológéppé formálta ezt a gonosz hüllőt. Suzy, az elkoborolt gazellaborjú percei meg vannak számlálva, mit sem sejt a ráleselkedő borzalmas kínhaláról. Na ezt nem! A szélső közép nem az állatok ösztönvilágában, hanem a tudatos politikai bűnszövetkezetben látja a fenevadot. Apropó állatok, szóval állat volt tényleg egy ilyen imponálóan macsoid felvezetés volt a párkapcsolati dominanciára ez, amit elmondtál, Robi. De miért volt macsoid? Hát egyszerű. Nézd, az ahogy vázoltad, ez a nyers biologizmus, ez is egy macsoid, alapvetően egy abszolút macsoid világlátás, ez a genetikai determinizmus, de azért két komoly kétségem van. Sőt, három. Az egyik, hogy ha kétségtelenül a korai fázisban, a kezdeti fázisában egy kapcsolatnak ez abszolút nyerő stratégiának tűnik egy férfi részéről, amit elmondtál. De utána pont rámehet a kapcsolat erre, hosszabb távon. Tehát erre a durva dominanciára. De akkor nem sajnálod. Ha ledominálod, akkor nem sajnálod, mert te számodra nem olyan értékes a kapcsolat. A ledominált fél minden nap arról győz meg téged, hogy találsz te nála jobbat is. Ez volt már az nem egyik félted annyira a kapcsolatot magadtól. Ez volt az egyik kérdés, még van kettő. Igen? A másik, hogy nem csak a determinizmus szempontjából lehet ezt az egészet körüljárni, hanem a szabadság szempontjából is. Az egészen más kört jelent, és egészen más megközelítés, és szerintem a kettő ugyanolyan alternatíva. Tehát ez az egyik verzió volt, amit hallottunk. Ez már a kommuna, ez a megfejtés, ez a kilépés ebből, a dominancia harcból a kilépés valójában a szabadság, a kölcsönös szabadság, és a követeléseknek. Nem, én a szabadság igényre gondoltam. Tehát a szabadság igénye mindenkinek. A legnagyobb fokú szabadság és a mindenkit megillető szabadság a kapcsolatok rendszerében nem más, mint a kommuna. Ezzel egyetértek? A harmadik fenntartásom az pedig az, hogy ez a nyers biologizmus, ha igaz lenne, én személy szerint akkor sem hinnék benne, és akkor is gusztustalan lenne egy ilyen világban. Tehát így én mentálisan akkor is egészen akkor te nem az igazság, szeretem, hanem a szépség és jóság igényével állsz a valósághoz. Ebben az esetben az igazság az csupán egy tényszerűség lenne, ami annyira gusztustalan, hogy az igazság... Hogy ki sem mondjuk. Igen, tehát hogy mert ez igazából elég szánalmas. Szerintem te egy homo esztétikus vagy. Szerintem csajozós szövegnek azért ez így még kevés. Tehát te vagy a Freud előtti társadalmi állapot. Megjelent ez a Freud, és kimondta azt, amitől mindig is féltünk. A francba is még működik is. Jó, hát akkor ezt vagy hallgassuk utána. Gyorsan folytjuk le a tudatalattiba, vagyis ilyen nem is létezik, hogy tudatalatti, gyorsan felejtsük el. Vagy előtte, vagy utána. Értem, most meghaladjuk a freudizmus. Szerintem a Robi cikkével a legnagyobb baj az volt, hogy retteltesen pontatlan abban a tekintetben, hogy a Robi abból indul ki, hogy a dominancia harcra törekvő és az azt megnyerő játékos számára beállt a győzelem. Ő azért törekszik erre a stratégiára, mert... Nem törekszik, megtörténik vele. Azért a dominánssal is csak megtörténik a dominancia, ahogyan a recesszívvel is megtörténik az alávetettség. De ez felér egy vereség. Jó, én ezt sose gondolom, hogy csak úgy megtörténnek ezek a dolgok. De ezeket igen, a viselkedési mintákat azért sajátítjuk el, mert vannak róluk tapasztalataink, hol eredményesek voltak, hol nem. Ezek nem csak megtörténnek, hanem ezeket aktívan használjuk de is. Menthetetlen, várjál, csak azért vitatkoznom kell veled. Nem történik máshogy, és ha soha nem történik máshogy, akkor nyilvánvaló következtetés, hogy megtörténik vele, tehát hogy nem bármilyen két felet veszel, előbb-utóbb egyik ledominálja a másikat egy kapcsolatban. Most nincs máshogy. Adrit nem hagyjuk szóhoz. Lehet, hogy változik folyamatosan, változik egy kapcsolat dinamikáján belül a dominancia. Igen, erről szó volt, hogy eleinte nagyon változékony a dominancia, aztán ez polarizálódik, és egy idő után már beáll, és egy idő után... Engem ez a legjobban az egészben. A kapcsolatban már nem mozog igazán. Ezt nem figyelted még meg? Hát én most pont ebben vagyok, de pont aha, az a mondatot ütött meg, amikor azt mondtad, hogy ez beáll, és akkor ez így marad, ez nem változik. Ez, a mesterjátszma az, amivel kimozgatható egyébként, de az a legnagyobb vagy a sajátja. Nagy krízis. Igen. Igen. Na én mindenben... Abba is vagyok. Én mindenben nem hiszek. Tehát én nem hiszek abba, hogy ezek bekövülnek ezek a dolgok, és onnan már mester legyen a talpán, aki meg tudja ezeket a dolgokat fordítani. Igen, nagyon-nagyon sok beteges kapcsolat pontosan erre épül, és pontosan ezért beteg. És a Robinak szerintem a legnagyobb tévedése abban van, hogy a domináns félnek a lélektani tartalmának azt adja, hogy ha győz, azért győz, mert megteheti azt, hogy elengedi a másikat. Holott valójában pontosan a domináns játékosok azért választják ezt a stratégiát, mert iszonyatos szorongások között élnek. Legyen szó férfiúi típusú eluralásról, vagy női típusú kisajátításról, mind a kettőnek az alapja a kapcsolat szorongás, tehát a birtoklás szorongása, hogy úristen, mi lesz, hogyha elvesztem. Ő azért dominál le mindent, azért dominálja le az egész teret, mert akkor érzi az övének, hogyha minél közelebb van hozzá. Minél rövidebb a póráz, annál inkább érzi a magáénak, és amikor végül a rövid póráz miatt azt nem bírja a másik fél fenntartani, mert mondjuk egészséges a pszichéje, és leszakad arról a kapcsolatról, mert nem kívánja magát állandóan a megalázásba hozni, akkor áll be a domináns számára a tökéletes tragédia, akkor nem érti azt, hogy ez hogy történhetett, hiszen én mindenre figyeltem. Nekem mindenhol ott volt a szemem. Én állandóan elolvastam az SMS-eit, hogy nem csal-e meg. Én állandóan ellenőriztem őt. Én állandóan kontrolláltam őt, és éppen ezért hagyott el, de ez az, amit a domináns soha nem fog. Ez az éretlen viselkedés, abszolút. Tehát, hogy ez éretlen. Bocsú, egy szót nem értettél meg az egész elméletből. Szerintem pont az a domináns, tehát ez, de ez probléma. Szó, egy szót Robi, nem ez probléma. Lehet, ez az én kudarcom. De Bocsú, egy szót nem értettél meg. Tehát nem arról van szó, hogy... Dominálj, Robi. Nem arról van szó, hogy az fog dominálni egy kapcsolatban, aki erőszakosabb és a másikra ráerőszakolja a saját életvezetését, a saját szokásait, a saját szexuális pózait, stb. Bár ezt teszi. De nem ezt jelenti a dominancia. Az a domináns, akinek az ölelése egy kicsit kevésbé szoros, mint a másiké, aki egy kicsit kevésbé ragaszkodik a másikhoz, mert ő lesz az, aki iránt a másik el fogja kezdeni azt érezni, hogy jaj, talán nem szeret engem annyira, és ahogy beáll ez a lélektani mechanizmus, kialakul a dominancia libikóka. Abban a pillanatban ő egy kicsit megerősödik a saját érzéseiben, mert a másik részéről érzi a ragaszkodást, ezért ő kienged. Van egy ilyen húzd meg, erezd meg játék. Ez nem arról szól, ez a dominancia. Tehát ez nem a szokás, ez nem a szokások, nem a hétköznapi akarat, és nem az a másikon való kényszer dominanciája, hanem éppen az elengedés, éppen a kevésbé szoros ragaszkodás által kialakuló dominancia. Nagyon igazad van, ahogy a többiek is jelzik, egy dolog van, azt nagyon jól látod, csak szerintem túl sok mindent akarsz levezetni belőle. Tehát az tényleg egy kapcsolatnak a mérő eszköze, vagy hogy mondjam, a valutája egy kapcsolatnak, hogy ki mennyire ragad bele a birtoklási kényszer nevezetű értelmi csapdába, ebbe az illúzióba, ki mennyire uralkodik el a birtoklásnak az illúziója. Kinek mennyire fontos ez a trip? Akinek számára ez a dolog fontos egy kapcsolatban, annak a kapcsolata előbb-utóbb vagy hazugság lesz, vagy valami borzasztó lélektani játszma. Aki ezt nem képes meghaladni, aki ezen kívül nem tud más értékeket találni egy kapcsolatban, az a kapcsolat szerintem halálra van ítélve. Abban igazad van, hogy egy ilyen kapcsolatban, ahol nincsen más, csak az egymás birtoklására való vágy és az ettől való félelem, hogy ezt elveszítjük, az, akinek kevesebb a vesztenivalója ebben a dologban, magyarul kevesebb lappal játszik, az egészen biztos győztesen fog kijönni. Csak azt mondom, hogy ezt meg lehet haladni, és ott kezdődik egy értelmes kapcsolat. Bulcsú, nem lehet meghaladni, mert más lapon történik a dominancia, és más lapon történik a kapcsolatba bevitt értékeknek a tartalma. Ez két különböző történés. Tehát hiába, de ebben teljesen egyetértünk, hogy egy kapcsolat nem erről kell, hogy szóljon, sőt nem is szabad, hogy erről szóljon. De bármennyi értéket viszel bele egy kapcsolatban menthetetlenül az egyik fél egy kicsit kevésbé fog ragaszkodni a másikhoz, mint a másik, és abban a pillanatban ez egy milliméternyi eltérés. És a kapcsolat eróziója elindul. És ez az erózió ezt a távolságot, ezt a millimétert centiméterekre, a centimétereket deciméterekre, ezt nem is használjuk, ezt csak az iskolában tanultuk, hogy deciméter, de létezik, majd pedig méterekre, végül kilométerekre, és itt jön a szakítás. Tehát, hogy és tök mindegy, hogy mit viszel bele, akármennyi érzelmet, akármennyi intellektust, akármennyi gyöngétséget, figyelmet, törődést, odafigyelést belevihetsz. Ez megtörténik. De ez egy pszichológiai lelki folyamat, ez sajnos nem a gének szintjén folyik, nem tudom, hogy itt a gének igen alatt. Ez a gének szintjén folyik, a gének javítani akarnak önmagukon. Valójában nem tudnak javítani, mert nincs jobb és rosszabb gén, de van ennek a megélése. Amikor te azt érzed egy pasi iránt, hogy de jó segge van, vagy mondjuk de értelmes, de odafigyelek rá, milyen jó lenne vele egy kávét meginni, vagy lefeküdni, vagy teljesen mindegy, hogy mit érzel éppen, mert ez csak a saját szocializációdnak, a saját, saját szokásaidnak, vagy a saját társadalmi szerepeidnek a függvénye, de ha bármi ilyesmit érzel, ez valójában a génjeid üzenete, a génjeid lefordítják ezt Adrienre, a génjeid üzenete valójában az, hogy javíts rajtunk az utódban. Javíts rajtunk az utódban, és ebben én... Én azt hittem, ez hormonok szintjén működik, nem gének, tehát a gének... Szerintem a hormonok is eszközök, szerintem a gének a mozgatórugók. Egyébként ez nem más, mint a darwinizmus, ez a darwinizmus elmélete, amit Hitler sajnálatos módon a társadalomra alkalmazott, így jött létre a szociáldarwinizmus. Ezt a tévedést itt az ideje kiigazítani, ezt a párkapcsolatokra kell és érdemes alkalmazni, ez pedig a szexuáldarwinizmus. Ahol hasonlóan veszélyes. Ez a szexuáldarwinizmus nagyon veszélyes, mert kölcsönösen kiirtjuk egymás génállományát, ugye Gábor? Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt ne! Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. De? A szexuál darwinizmus nem más, mint az átfogó magyarázat a párkapcsolatok válságára, viszont a következtetéssel még adósak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a család, és mint a családnak a kis testvére, az úgynevezett kapcsolat, vagy járás, vagy nem tudom, hogy fejezem ki, tehát, hogy járunk, ugye, ez valójában semmi más, mint házasság, mert valójában ugyanazt a modellt követjük le, másoljuk le, amit otthon láttunk, amiben nevelkedtünk, csak hát eleinte ez még gyűrű nélkül megy, és akkor azt mondjuk, hogy járunk, akkor mi most járunk, és ugyanaz a kisajátítás megy, tehát dettó ugyanaz a kisajátítás, csak kicsiben, elvileg az állam még nem gyámkodik fölöttünk, aztán ennek ebből a kis testvérségből a nagy testvérségbe lépünk, és valóban nagy testvérség van, mert totális ellenőrzöttség, ez pedig a házasság. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően rosszul működő modell. Jó, én meg azt gondolom, hogy tökéletesen jól leírod a kapcsolatok patológiáját, de nem a kapcsolatok összes lehetséges formáját és lehetséges módját, ahogy egy kapcsolat működhet. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak különböző szükségletei vannak, szexuális, biztonsági, étel, tehát megvannak ezek az alapvető szükségletek. Ezekben tényleg különbözőek vagyunk, van akinek nagyobb a szexuális szükséglete, van akinek nagyobb a biztonság vágya, hogy két mondjuk híresen férfi és híresen női sztereotípiát most itt beállítsak. Természetes, hogy... A infomániás nőkkel mi lesz? Mondom, hogy ezért használtam a sztereotípia szót. Bezonyám. Világos, hogy akinek az egyik adott területen nagyobb a szükséglete, és a másiknak kevesebb, annak az erőfölényben van, hiszen annak kevésbé van szüksége valamire, tehát ebben a dolognak az adásában vagy nem adásában ő a főnök. A másik pedig a másik dolog adásában ő a főnöke, vagy ő a nem, és hogyha ők csak ezen a szinten működnek egy párkapcsolatban, akkor óhatatlanul erről fog szólni a hazugságig, vagy a kapcsolat tökéletes megromlásáig az ő együttlétük, az biztos. De abban, hogy egy kapcsolatnak az érzelmi szükséglet oldalán ki mennyit rak bele, hát ki, mindenki, ha nem rak bele mindenki mindent, ami benne van, és az egyik félnek nem az a megélése, hogy én azt szeretném, hogy a másik fél jobban önmaga legyen, akkor tényleg minden kapcsolat halálra van ítélve. Mert addig nem lesz más az egész, mint egy ego trip. Felvethetném a Robi elméletét úgy is, mint hogyha azt mondanám, hogy és egyébként erre is van elég sok pszichológiai tanulmány, ami ezt igazolja, hogy a kapcsolatunk nem más, mint a saját vágyaink, frusztrációinknak a vetítő vászna. Tehát én projektálom egy másik személybe azokat a dolgokat, amiket én szeretnék nőben látni, amiket hiányolok az életemből, és hogyha ezeket ő jól sugározza vissza felém, akkor boldog ez a kapcsolat. Ez az, amit evésnek hívunk. Ez az evés, amikor én használom a másik embert, a másik embernek az egóját, a lényét, a lényegét zabálom, és én ebből rakom össze magam. Na ez az, ami ördögi játszmává teszi a kapcsolatokat, és ebből csak egy kilépés van, az, hogyha nem az én egómról szól, hanem egy új egóról, a kettőnk közös egójáról kezd el szólni a kapcsolat, a mi élményéről. Ami aztán majd a gyerekben testesül? Így van. Na hát éppen erről beszélek. Én is, amikor azt mondom, hogy egy párkapcsolat, ami eleve egy kudarc, szerintem egy kudarc terület, és igazából a mi élménye, ez azért, amikor... Ismételjük meg ezt, Robi játszott vissza. Szerintem alapvetően. Tehát, hogy a párkapcsolat eleve egy kudarc terület, igen, ezt mondtad. Igen, ezt mondom, igen, ezt állítom, hogy na, hát igen, ez volt a bajom az írás. vágással is. Alapvetően kudarcra van ítélve, valamelyik fél nagyon-nagyon meg fogja szívni. Tehát a párkapcsolat az egy olyan játszma, ahol valamelyik fél garantáltan nagyon meg fogja szívni, és egyetlen egy dolog, ez a mi élménye, ha megtestesül, méghozzá egy gyerekben testesül meg, egyedül ő benne látom. Tehát én a kettőt egy kudarcnak tartom, a háromban váltható meg a kettő. Tehát én a gyereket tartom annak, ami megválthatja a párkapcsolatot. A gyerek addig nem tudja megváltani a párkapcsolatot, amíg a mi élmény nincs meg a kettőnek. Így van, tehát, és ezt rosszul látod, értelmetlen. Robi. Ezek az ilyen pótgyerekek, tehát az ilyen görcs gyerekek, hát ez a legszörnyűbb mindenkinek. De szerintem az áldozatról szól az egész dolog. Tehát ha nem működik, a gyerek akkor is értelmet ad a dolognak. Érted, miről van szó? Hát, csak egy mondatra. Semmiképpen nincs igazatok a Robi cikkének pesszimizmusának kritikájában. Nagyon helyes, hogy ez egy pesszimista cikk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert tényleg nagyon-nagyon sok hazugságot és illúziót építettünk fel a párkapcsolatok működésére. Nagyon sok mítoszt sikerült ebből szülnünk, és nagyon jó, hogy ezeket lerombolja a Robi. Szerintem ez egy nagyon fontos szerep. De ott van a Robi legnagyobb tévedése, hogy elérhető ez a mi állapot, tehát ezt ne vitassuk el, hogy ez a mi állapot elérhető, és ez nem a gyerekben következik el, hanem amíg ez nem születik, nem jön létre egy kapcsolatban, na addig óriási felelőtlenség gyereket vállalni, mert akkor mi lesz? Akkor nem egymásra vetítünk tovább, hanem aztán jön a gyerek, és akkor és a gyerek lesz az ő új vetítővásznunk, és a gyerek fogja megtestesíteni a mi kiéletlen vágyainkat. Dominancia mandiner lesz a gyerek. Pontosan, nagyon jó fogalmazó. Jó, de a mi státusza elérhető, Bulcsú, igen. Csak az a kérdés, hogy mindörökre elérhető-e. Amit te mi státuszának nevezel, azt én a dominancia kezdeti időszakának közös röpködésnek nevezek, ami a sűrűn váltakozó dominancia időszaka. Az a kérdés, hogy ez képes nem erodálódni? Képes arra, hogy állandósulva kitartson évtizedekig, akár egy életen keresztül? Szerinted? Ha létrejön, az egy örökkivalóság élmény. Majdnem mindegy, hogy meddig tart egyébként. De ez nem egy vallásos hit? Nem, ez egy élmény. Tehát akkor, amikor ez létrejön, akkor az nem tudod megélni, mint hogy egy örökkivalóságban vagy. De ennek az állandósága, ez a kérdés, létezik? Ez nem egy vallásos hit? Ez kiderült. Ez nagyon-nagyon fontos. És kiderült már valaha? Ez nagyon fontos felvetés, ugyanis pont ez okozza a dominancia harcot, és pont ez okozza a birtoklás vágyat. Az ember avval az igénnyel lép be egy kapcsolatba, hogy ez kötelezően az örökkivalóságig kell, hogy tartson. Tehát ebben nem lehetnek rosszabb periódusok. Ebben nem lehetnek érzelmi hullámvölgyek. Nem, hát én szerintem két ember kapcsolata addig tartson, amíg segítenek egymásnak jobban a másikká válni, amíg egymás szükségleteit jól elégítik ki, amíg a közös egójuk az egyre jobban fejlődik, a közös személyiségüknek egyre jobban használ. Ha aztán később változnak az igények, és ezeket már nem tudják fönntartani, hát akkor érjen véget a kapcsolat. Szerintem egy kapcsolattal szemben nem az a fontos kritérium, hogy örökké tartson, hanem addig tartson, amíg az hazugság és játszma nélkül fenntartható. Igen, és ezzel egyetértek Bulcsóval, és azt gondolom erről, hogy amikor két ember összeházasodik, akkor az nem zárja le a további fejlődés, személyiségük további fejlődését, és az nem biztos, hogy az egy irányba fog menni a házassággal. Nyilván két ember különböző irányba is fejlődhet, teljesen különböző irányba a személyiségük, és ezt a gyerek aztán meg végképp aztán a nagyon egy ilyen határ drogot feszegett az ember, amikor gyereke születik, mert hogy akkor a nő egy nagyon más irányba indul el, mint a férfi például, és ezért a gyerek születése, az én azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben nem összehozza párokat, hanem a személyiségük fejlődése két nagyon különböző irányba fog elindulni, és sőt, még elválasztja őket, ha nem volt elég erős a kapcsolatuk azelőtt. Azért, mert a nő hirtelen elkezdi azt érezni a gyereke iránt, amit korábban a férje iránt, hogy ő az első az életében. Ne, én meg pont fordítva látom. A férfi nem tudja szerintem elfogadni sok esetben azt, hogy a nőnek ez egy olyan biológiai és lelki. Ugyanarról beszélünk, csak az egyik oldalról. Én a férfi oldalról, a maszkulin oldalról, te pedig a feminin oldalról fogalmaztad meg. Miközben ugyanaz. Nincs gyerekünk. Tehát, hogy valójában megtörténik, én arról beszéltem, hogy ezt csinálja a nő, te meg azt mondtad, hogy a férfi nem tudja elfogadni, hogy ez van. A kettő között azért fontos különbség. De a nő nem tud mit kezdeni ezzel, mert ez van, ez létezik. Ha ez nincs, akkor nem tudja megszülni, etetni, itatni a gyerekét, nem tudja felnevelni. Ha nincs meg ez a nagyon-nagyon erős személyiség, beli fejlődés, változás, nem biztos, hogy fejlődés, egy nagyon erős motiváció, ami van, és ez nem feltétlenül a férj ellen, sőt, hát kifejezetten nem az ellen kéne, hogy forduljon, de ha a kapcsolat nincs erős alapokon, akkor ez nem tud. A férfi ezt nem tudja jól kezelni, tolerálni ezt a változást. Mert pontosan megint miről van szó, hogyha én, az én egóharcomról van szó, mint férfi, és a nőnek megváltoztak az igényei, és most már rám kevesebb figyelmet áldoz, hanem a gyerekre ugyanannyit áldoz, akkor kialakul bennem egy féltékenység, ugye, hogyha az én egóharcomról van szó. De ha nem erről van szó, hanem egy közös, tényleg egy párkapcsolatról, egy új minőségről kettőnk személyiségében, akkor nem állt be semmilyen változás, hanem más irányba megy a fókuszunk, hiszen már itt van egy gyerek, és akkor viszont ez nem válság, hanem épp egy kapcsolatnak lehet a katarzisa. Megint az a kettő között a különbség, hogy katarzis vagy krízis lesz, hogy az ego tripről szól ez a dolog, vagy két ember személyiségének új minőség. A krízis is katarzis azért. Hát már amelyik. Nem is kicsi. Már amelyik. Hát ha legalább vállalt a krízis, akkor... Na, mi a véleményed a globális felmelegedéstől? Katarzis a globális felmelegedés, Gábor? Egy kapcsolatban a globális felmelegedés? A földdel való kapcsolatunkban katarzis vagy krízis? Jó kérdés, ugye? A szélső középben mutatja. Az ötcombú asszony. Párkapcsolati magazin 6-tól 7-ig. Figyelmes szeretőnk, te összombú asszony. Kicsiny ezermesterünk, gyöngétség szentje. Hús a húsunkból, vér a vérünkből. Te oly jól tudod, mit érzünk, mintán magunk sem. Soha ne kerüljön egy gyűrű combodra tisztaság angyala. Te, összombú asszony, hűség példája, aki mást nem érintettél soha. Egyedül benned bízunk meg vakon. Múzsánk vagy te, aki tollunk vezetett, ha írunk. Aki ételt adsz a szánkba, mindig velünk vagy, és nem vágyódsz el tőlünk soha. Az ötcombú asszony. A szélső közép párkapcsolati magazinja. SMS-ek a 98.6-os frekvencián. Bulcsú pragmatista, írja az SMS író, ez az, ami a legkevésbé fér össze a szerelemmel. Három felkiáltójel. Teljesen jól hallgatsz engem, kedves hallgató, tényleg pragmatista vagyok, és ez a hagyományos szerelemképpel tényleg nincs semmilyen köszönő viszonyban. Hiszek abba, hogy használjuk ki egymást, addig, amíg ez mind a kettőnknek jó, és hozzunk létre új minőséget. Ha a pragmatizmus ezt jelenti, a szerelem ezt jelenti, az teljesen képviselem. Aztán én is kapok a pofámra. A párkapcsolat eleve kudarc terület, idézőjelben. Robi, ilyen problémakörrel már értem, miért vagy ilyen arrogáns, és tolod rá magad agresszívan mindenkire, írja Stivox. Hát, hogyha Horváth Ágnesről beszélünk, vagy Orbán Viktorról beszélünk, vagy Juhász Ferencről beszélünk, vagy Horn Gáborral beszélgetünk, akkor ne csodálkozzál, azért higgyed el, hogy az ennél intimebb szexualitásban, mint amit velük folytatunk, azért tudok gyöngéd is lenni. Tehát azért ez nem kizárólag ez az én attitűdöm, azért, hogy mondjam, úgy érzem, hogy a velük való szex az egy ilyen erőszakos szex az én részemről, egy ilyen erőszak-szex-szax, vagy hogy is volt, ahogyan erőszak-szex... Egyébként ezt az érvelést imádom. Amikor valaki mond valamit, és nem azt mondod, hogy ez tárgyi tévedés, hanem ezt azért mondod, mert neked rossz a pszichéd. Igen. Ez körülbelül avval az érvelése egyenértekű, hogy büdös a szád. Igen. Tehát biztos igen. Hülyeséget mondasz. Hogy nézel ki, hülye gyerek? Hogy nézel, de ez az, amikor nem az állításoddal vitatkoznak, hanem a személyeddel. Pontosan. Ja. Igen. Már megint pofázó, nem okoskodó? Szia Robi, már azt hittem, eltüntetek az éterből. Az előző témához egy mondatot, ha lehet. Horn Gábor, na jó, ezt hagyjuk most. Robi, igazad beszélsz, de csak az emberi alapviselkedés két aspektusából. Ez a fajfenntartó ösztön és a különbségtevés vagy gondolkodás ösztöne. Ezen felül van még minimum 4 megközelítés, ami az előbbi kettőre épül. A cél a másik nem önmagunkban, ezen az úton történő felismerése, vagyis az egység tudat. Írja Ati. Jó, hát... Érthető volt valamennyire, hogy felolvastam? Én az egység tudatban milyen módon egyébként hiszek, de nem olyan módon, hogy én... Az megint egy belső illúzió, hogy én folyamatosan a másikban látom meg magam, és a magamban látja meg magát a másik. Azt lehet talán tartani, de nekem mindig ez egy óriási nagy kognitív ugrató volt, amit hol át tudtam ugrani, hol nem. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogyha én úgy állok egy kapcsolatban a másikhoz hozzá, hogy mi mostantól kezdve új minőség vagyunk, és nem az én egóm harca lesz az ő egójának harcával, hanem létrejött egy közös minőség közöttünk, és innentől kezdve a saját egómat ilyen módon fel tudom függeszteni, és azt mondom, hogy mostantól az én egóm az ő egója, és az ő egója az én egóm, mert hogyha ezt így fogom fel, akkor működhetünk. Na, ennek van esélye, az ilyen típusú lelki fordításoknak, ennek a közös tükrözésnek, mondom, ez nekem mindig nehezen ment. A reklám előtti gondolathoz ez nem darvinizmus, nem is szexuál darvinizmus, hanem a Richard Dawkins féle erősen vitatott mém elmélet. Nagyszerű, hiszen nem is olvastam, és hát lám nem olvas a Robi Mérő Lászlót, ezt mindenkinek mondom, aki egyébként olvassa és szereti. A mém elmélet röviden és nagyon laikusan nagyjából azt jelenti, hogy mindannyian a genetikai állományok túlélő gépei vagyunk. Nagyon jó! Valójában nem is nagyon tehetünk semmi mást, mint hogy ezeket a gének választanak egy-egy túlélő gépet, és amilyen eredményes maga a túlélő gép, annál eredményesebb lesz maga a genetikai állomány. Nagyon tehát, jó! Tehát az erős domináns személyiség, mint mém, mint magatartás, az valószínűleg erősebben fennmarad genetikailag, tehát uralkodóvá, dominánsá válik. Csak ez undorító, de ez ki ez a Dawkins? Én ezt már kitaláltam már hány éve. Ezt mikor találta ki a csávó? Ezt fizetni fog nekem ez a csávó. Ezt mikor írta? Főleg azért fog fizetni, mert hatalmas tévedés van benne ilyen módon, hiszen hogyha elterjed a dominancia harc, mint genetikai túlélési stratégia, és minden játékos csak ebben a játszmában játszik, akkor valaki, vagy valakik, akik felfüggesztik ezt a játékot, és nem játsszák ezt, azoknak sokkal több energiájuk marad a szaporodásra, a pihenésre, tehát ők genetikailag sokkal eredményesebb pár lesznek, ilyen módon akkor ők fognak elszaporodni, és nekik lesz nagyobb esélyük a jövőben. Egy valami biztos, hogy a kapcsolat maga nem old meg mindent, egy csomó minden marad bennünk, egy csomó vágy, egy csomó ki nem elégített igény, amit hordozunk magunkkal tovább a kapcsolaton belül, és a kapcsolat nem kondicionál minket ezeknek a megoldására. Teljesen egyetértek. Szóval ezek azok a dolgok, amiket meg kell oldani, és ha a kapcsolat nem képes arra, hogy ezt megoldja, ha a kapcsolaton belül ezt nem tudjuk megoldani, akkor ezek a válságok később szétfeszítik magát a kapcsolatot. Hát pontosan a legrosszabb intenció úgy belépni egy kapcsolatba, hogy nekem most megváltás következik be az életembe. Az én életem az egy tragédia, semmi nem működik, majd jön egy kapcsolat, és az majd jól megold mindent. Egy kapcsolat nem megváltás. Egy kapcsolat nem arról szól, hogy az én összes igényem az kielégítődjön, az én összes szükségletem az most végre kielégítést nyerjen. Egyébként hozzáteszem, hogy gyakorlatilag Istenen kívül vagy a megváltón kívül semmitől sem érdemes ezt várni. Hát abszolút a szerelem lett az új vallás. Igen. Ez nem és tudom. Nagyon sokan így lépnek be a házasra, és ez a probléma az egésszel, mert attól a persze kezdve, hogy ez megszűnik, vagy nem kap bizonyságot egy kapcsolatban, akkor az emberek ezt nem értik a helyzetet. És... Jó, hát mindenki a szerelemtől várja a megváltást. Holott ez egy nagyon nagy tévedés, mert gyakorlatilag éppen úgy, mint minden más, a szerelem is elmúlik, annak is vége van. És hogy mindennek vége van, arra mi lehetne jobb bizonyság, mint ez a műsor. És ott kezdődik a munka, amikor a szerelemnek vége. Ott végződik a szélső közép. A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételeit szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.